ท่านผู้ฟังคงยังจำได้เมื่อไม่นานนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รายงานข่าวเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ยางระเบิดแล้วพุ่งลงคลองก็ทำให้พันตรีทหารบกนายหนึ่งเสียชีวิตโดยมีรายละเอียดว่าอุบัติเหตุคราวนี้เกิดขึ้นที่ตาครีนครสวรรค์ครับพันตำรวจตรีพิชัยเจียมบุรเศษสารวัตรสอบสวนโรงพักตาคลีปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรได้รับแจ้งจากสายตรวจเวลา 13:00 น.ว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ปิกอัพพุ่งตกลงมาในคลองชนประทานหลักกิโลเมตรที่45ถนนริมคลองชนประทานสายชัยนาทบ้านมีคนในรถจมหายไปยังงมไม่พบพันตำรวจตรีพิชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกไปสอบสวนที่เกิดเหตุบริเวณที่เกิดเหตุมีประชาชนที่ทราบข่าวมามุงดูกันมากมายก่อนตำรวจจะไปถึงก็มีนายประเสริฐดาสดาขับรถตามหลังรถปิกอัพคันที่ตกลงมาในคลองก็เห็นเหตุการณ์ตลอดเขาก็แจ้งบอกว่ารถคันที่ว่าเนี่ยวิ่งสายไปสายมาแล้วก็พุ่งถลาลงคลองไปด้วยความเร็วนายประเสริฐก็หยุดรถดูสักครู่ก็เห็นศีรษะเด็กผู้หญิงผู้ชายพลุจวนเจียนจะจมหายลงไปต่อหน้านายประเสริฐก็ตัดสินใจกระโดดลงมาในคลองจิกผมเด็กทั้งสองช่วยขึ้นฝั่งได้ชื่อเด็กหญิงอติมาอัครกุลอายุ8ปีเป็นพี่สาวกับเด็กชายปรมัตถ์อัครกุลอายุ7ปีเป็นน้องชายส่วนคนขับรถยนต์จมหายไปเป็นพ่อของเด็กทั้งสองคนคือพันตรีสุพลอัครกุลอายุ38ปีเป็นนายทหารพระธรรมนูญประจำศูนย์การบินกองทัพบกลพบุรีเมื่อตำรวจมาถึงร้อยตำรวจโทสถิตก็ถอดเครื่องแบบโดดลงไปในน้ำวนหาพร้อมกับชาวบ้านที่ขอแรงมาช่วยกันนาน2ชั่วโมงก็พบรถยนต์จมอยู่กลางลำคลองก็ติดต่อขอรถจากเทศบาลตาครีมายกขึ้นไปบนฝั่งพบว่าเป็นรถปิกอัพยี่ห้อ Isuzu Space Cab นะชัยนาททะเบียนชัยนาทไม่พบร่างของพันตรีสุพลในรถก็เข้าใจว่าหลุดลอยไปตามกระแสน้ำที่ไหลแรงจากการตรวจสอบก็พบว่ายางทางด้านซ้ายทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังแตกทั้งสองเส้นสันนิษฐานว่ายางรถคงจะระเบิดเป็นเหตุให้รถเสียหลักตกลงไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดต่อไปยังครอบครัวของพันตรีสุพลให้ทราบต่อมาทางนางมายุรีอัครกุลอายุ33ปีอยู่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นภรรยาของพันตรีสุพลพร้อมกับญาตินับ10คนก็เดินทางมายังที่เกิดเหตุนางมายุรีกับลูกหญิงชายทั้งสองคนที่รอดตายต่างก็ผวาเข้าหากันแล้วก็ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของพันตรีสุพลอย่างกระทันหันแล้วก็เปิดเผยว่าพันตรีสุพลเนี่ยเดินทางมาจากศูนย์การบินทหารบกลพบุรีโดยนำลูก2คนมาด้วยเพื่อไปร่วมงานเผาศพนายกิติคุณแสงนิ่มหลานชายที่อำเภอมโนรมชัยนาทซึ่งนางมายุรีเนี่ยเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วนึกไม่ถึงว่าสามีซึ่งเดินทางมาทีหลังนี่จะต้องมาเสียชีวิตก่อนค้นหาศพตลอดเวลาจนถึงเย็นวันเดียวกันก็ยังไม่พบศพนางมายุรีก็ติดต่อชาวบ้านว่าจ้างให้งมศพสามีจนพบนี่คือรายงานข่าวการเสียชีวิตของพันตรีสุพลอัครกุลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐท่านที่ฟังเรื่องนี้หรือว่าเคยอ่านข่าวนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตในทางหนึ่งทางใดก็คงจะมีความรู้สึกสลดใจขึ้นมาชั่ววูบที่ผู้ตายต้องจากโลกนี้ไปขณะที่อายุยังน้อยวัยหนุ่มชะกันต้องทิ้งครอบครัวซึ่งมีลูกหญิงชาย2คนอายุยังน้อยอย่างไม่มีวันกลับมาอีกการสิ้นชีวิตไปจากโลกนี้กล่าวได้ว่าเป็นภาวะปกติธรรมดาซึ่งคนทุกคนนี่จะต้องเผชิญกับความตายอย่างหลีกหนีไม่พ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ว่าการสิ้นชีวิตถึงแก่ความตายของคนบางคนกลับไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเพราะมีสาเหตุบางอย่างแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ทำให้พบกับความตายเร็วกว่าการหมดอายุไขของตนคือยังไม่สมควรจะตายก็ต้องมาตายเช่นการตายของพันตรีสุพลท่านนี้เป็นการตายเนื่องจากแรงอาฆาตของเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามมาแต่อดีตชาติเพื่อมาล้างชีวิตด้วยความแค้นศพของพันตรีสุพลได้นำมาบรรจุเก็บไว้ที่วัดโพนิมิตการที่ครอบครัวและญาตินำศพของพันตรีสุพลมาเก็บไว้ร้อยวันก่อนจะทำพิธีชาปนกิจ ที่วัดนี้ก็เนื่องจากเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่พันตรีสุพลมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับวัดโพนิมิตเป็นพิเศษมีความเคารพศรัทธาหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อสมควรซึ่งเป็นพระปฏิบัติเคยมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานบ่อยๆ6เดือนก่อนเกิดอุบัติเหตุพันตรีสุพลได้มานอนค้างที่วัดโพนิมิตโดยนอนในกุฏิพระอาจารย์น้อยคืนนั้นเวลาประมาณ3พันตรีสุพลก็เกิดฝันว่ามีเงาดำๆเข้ามาจู่โจมแทรกทับร่างกายทำให้เกิดอาการชาไปทั้งตัวพยายามดิ้นรนต่อสู้สุดชีวิตแต่ว่าขยับเขยื้อนแทบไม่ไหวเรียวแรงกำลังแทบจะไม่มีเหลือในความฝันรู้สึกว่าสู้ไม่ได้ต้องตายแน่ก็ตะโกนเรียกพระอาจารย์น้อยให้ช่วยพระอาจารย์น้อยท่านก็ใช้มีดเถือตามเนื้อตามตัวกระทั่งตกใจตื่นพระอาจารย์น้อยยืนยันว่าคืนที่พันตรีสุพลมานอนค้างด้วยในกุฏิขณะที่กำลังหลับสนิทพันตรีสุพลแสดงท่าทางดิ้นอึกอักอึกอักทุรนทุรายมีอาการน่ากลัวเหมือนกับถูกผีทับท่านก็หยิบมีดหมอออกมาเพื่อช่วยเหลือแต่ว่าพันตรีสุพลตื่นขึ้นก่อนเสร็จแล้วแกก็เล่าเรื่องความฝันให้ฟังด้วยท่าทางไม่สบายใจนักตอนเช้าพระอาจารย์น้อยก็แนะนำให้ผู้พันสุพลไปปรึกษาคุณป้าริงซึ่งอาศัยอยู่วัดโพนิมิตเช่นเดียวกันคุณป้าริงท่านนี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานมานานแล้วก็ปฏิบัติด้วยความแน่วแน่เคร่งครัดเป็นอย่างยิ่งกระทั่งกล่าวได้ว่าภูมิรู้ภูมิธรรมของท่านอยู่ในขั้นระดับสูงสามารถใช้ฌานถึงขั้นสมาบัติได้ดังประสงค์ท่านบอกให้ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำแล้วก็ติดต่อกับภพภูมิอื่นได้แต่ป้าริงจะไม่ใช้การอย่างรู้ของท่านอย่างพร่ำเพรื่อหากไม่มีเหตุอันสมควรท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องทางโลกอย่างเด็ดขาดแต่สำหรับพันตรีสุพลนี้ท่านให้ความเมตตาปราณีเหมือนกับลูกหลานเมื่อผู้พันสุพลนำเรื่องความฝันที่ทำให้ไม่สบายใจไปเล่าให้ป้าริงฟังแล้วก็ปรารภว่าไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแน่เพราะว่าขณะที่ฝันไปนะมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็คือตัวนอนอยู่ในกุฏิพระไม่น่าจะมีอำนาจลึกลับเข้าไปคุกคามได้ป้าริงก็รับฟังคำปรึกษาอย่างนั้นท่านก็ตรวจดูให้เข้าที่ภาวนารวมจิตสู่สมาธิก็พิจารณาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วท่านก็ถอนจิตออกจากสมาธิก็บอกกับผู้พันสุพลบอกว่าขณะนี้กุศลกรรมที่คุ้มครองเกื้อหนุนผู้พันเนี่ยอ่อนกำลังลงเป็นเหตุให้เจ้ากรรมในเวรของผู้พันซึ่งอาฆาตแค้นพยาบาทข้ามภพข้ามชาติมานานแสนนานกำลังมาทวงหนี้แค้นจนถึงตัวแล้วเมื่อพันตรีสุพลนำเรื่องความฝันน่ากลัวไปเล่าให้ปริงฟังเนี่ยนะท่านก็บอกอย่างนี้เสร็จแล้วผู้พันก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากถามว่าตัวเข้าไปทำอะไรไว้ถึงได้มีเจ้ากรรมนายเวรอาฆาตพยาบาทรุนแรงถึงเพียงนี้ที่จริงป้าริงนะก็พอจะทราบความเกี่ยวเนื่องระหว่างผู้พันกับเจ้ากรรมนายเวรนั่นก็คือผู้พันเนี่ยเคยไปฆ่าเขาไว้หลายคนในอดีตชาติผู้ตายก็ถูกเวรอาฆาตไม่ยอมเลิกราแล้วก็คอยตามร้างตามผลาญมาแล้วเป็น10ชาติแต่ละชาติที่เกิดเป็นคนเนี่ยผู้พันจะมีอายุสั้นแล้วก็ตายเมื่ออายุยังน้อยแทบทุกชาติเลยแต่เมื่อผู้พันสุพลถามว่าเคยไปทำหนี้เวรอะไรป้าริงก็บอกได้แต่เพียงว่าเพราะเคยไปฆ่าเขาไว้จะบอกอย่างละเอียดย่อมไม่ได้เป็นเรื่องวิบากกรรมเรื่องซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์นี่จะอย่างรู้แต่ละคนก็เคยเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่ละพบแต่ละชาติก็สร้างทั้งกรรมดีกรรมเลวมาไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงยากที่จะอย่างรู้ว่ามีกรรมอะไรกำลังส่งผลอยู่พันตรีสุพลก็ถามป้าริงว่าจะทำบุญสร้างกุศลยังไงเจ้ากรรมนายเวรถึงจะยอมอโหสิเลิกจองล้างจองผลาญเสียทีป้าริงก็ทำการติดต่อเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ให้คำตอบแก่ผู้พันสุพลว่าต้องสร้างพระประธานถวายวัดแล้วก็ให้มาอยู่วัดถือศีลปฏิบัติธรรม9วัน9คืนเจ้ากรรมนายเวรจึงจะยอมอโหสิกรรมให้หลังจากรับรู้จากคุณป้าริงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรของตัวผู้พันสุพลก็สามารถทำตามคำขอของเจ้ากรรมนายเวรได้เพียงข้อเดียวคือสร้างพระประธานถวายวัดแต่ว่าหาโอกาสหาเวลามาอยู่วัดถือศีลปฏิบัติธรรม9วัน9คืนไม่ได้สักทีจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึง5เดือนก่อนผู้พันสุพลจะเสียชีวิต2วันผู้พันก็มาที่วัดป่าโพนิมิตป้าริงพบหน้าก็ยังพยายามเตือนสติให้นึกถึงการที่ต้องปฏิบัติตามคำขอของเจ้ากรรมนายเวรบอกว่าสุพลเอ้ยลูกเรายังเล็กอยู่นะแต่พันตรีสุพลก็ได้แต่ยิ้มเพราะว่ายังหาเวลาว่างไม่ได้ ซึ่งจะว่าไปแล้วถ้าหากขวนขวายจริงๆก็น่าจะหาเวลามาอยู่วัดได้ตามกำหนดแต่ว่าผู้พันเนี่ยประมาทเกินไปต่อมาคุณธวัฒน์ทองโอภาสเนี่ยกับพันตำรวจตรีวีรพลโคสุวรรณมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าโพนิมิตซึ่งตอนนั้นศพของผู้พันสุพลเนี่ยถูกนำมาบรรจุไว้ที่วัด3วันแล้วพอถึงเวลากลางคืนคุณธวัฒน์กับพันตำรวจตรีวีรพลก็กางกรดใหญ่นอนรวมกันที่ศาลาใหญ่ศาลาหลังนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าใช้เป็นสถานที่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นของพระภิกษุสามเณรทั้งหมดพูดผีปีศาจหรือว่าวิญญาณจะไม่กล้าเข้ามาในเขตใต้ชายคาศาลาอย่างเด็ดขาดคืนแรกคุณธวัฒน์กับเพื่อนก็นอนหลับสนิทเป็นปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพอถึงคืนที่สองเนี่ยคุณธวัฒน์นอนไม่ค่อยจะหลับเพราะว่าตั้งแต่เวลาประมาณสักตีสองหมาในวัดมันเห่าหอนกันตลอดคืนวนเวียนอยู่รอบๆศาลาเหมือนกับตามเห่าใครคนหนึ่งที่มาเดินวนรอบศาลาเพื่อจะหาทางขึ้นมาข้างบนแต่ขึ้นไม่ได้ในความรู้สึกของคุณธวัฒน์ตอนนั้นคล้ายกับสัมผัสรับรู้ว่าวิญญาณของผู้พันสุพลกำลังมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่รู้ว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรคุณธวัฒน์กับผู้พันสุพลเนี่ยก็เคยรู้จักกันมาก่อนที่ผู้พันจะตายเช้าวันรุ่งขึ้นพระอำนาจหนองไผ่ที่พักอยู่กุฏิใกล้ๆกับที่เก็บศพผู้พันสุพลก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้ผู้พันไปหาไปปรากฏร่างให้เห็นร้องไห้ขอให้ช่วยเหลือเป็นที่น่าเวทนาอย่างยิ่งแต่พระอำนาจไม่รู้ว่าผู้พันจะให้ช่วยเรื่องอะไรคืนที่สามคุณธวัฒน์กับพันตำรวจตรีวีรพลก็ยังนอนข้างวัดอยู่เหมือนเดิมทั้งสองนอนในมุ้งกรดบนศาลาพอถึงตีสองหมาก็เริ่มเห่าหอนอีกสักครู่หนึ่งก็มาเห่าหอนอยู่ตรงด้านหัวนอนที่คุณธวัฒน์กับพันตำรวจตรีวีรพลนอนอยู่คราวนี้ไม่ยอมเคลื่อนย้ายไปไหนปักหลักเห่าหอนอยู่ที่เดียวกันเหมือนจะเห็นบางอย่างยืนอยู่คุณธวัฒน์กับพันตำรวจตรีวีรพลตื่นขึ้นมาทั้งคู่ก็ได้แต่มองหน้ากันความรู้สึกมันอดจะหวาดเสียวสะดุ้งกลัวไม่ได้เพราะว่าการเห่าหอนของฝูงสุนัขนี่ชี้ชัดว่าต้องไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนคุณธวัฒน์สัมผัสจากความรู้สึกลึกๆว่าผู้พันสุพลต้องมาหาแน่แล้วก็มีความประสงค์จะมาขอให้ช่วยอะไรอย่างหนึ่งก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าผู้พันสุพลมาขอให้ช่วยอะไรเนี่ยก็อย่ามาปรากฏตัวให้เห็นเลยถ้ามีอะไรจะให้ช่วยก็ขอไปบอกป้าริงเถอะพรุ่งนี้จะไปถามป้าริงเองหลังจากคุณธวัฒน์อธิษฐานบอกไปแล้วฝูงสุนัขก็เคลื่อนย้ายออกไปก็หยุดเห่าหอนในอีกครู่หนึ่งตลอดวัดก็เงียบสงัดเป็นปกติเช้าวันรุ่งขึ้นคุณธวัฒน์ก็รีบไปหาป้าริงที่กุฏิบอกท่านว่าสงสัยเมื่อคืนนี้ผู้พันสุพลจะมาหาคงอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างป้าริงก็ขอเวลาทำสมาธิติดต่อกับวิญญาณของผู้พันสุพลสักครู่ป้าริงก็ลืมตาขึ้นแล้วก็บอกว่าผู้พันสุพลต้องการให้ก่อพระเจดีย์ทรายคุณธวัฒน์ก็ยินดีจะทำตามที่ผู้พันต้องการคุณธวัฒน์ก็ไปปฏิบัติกิจส่วนตัวจนแล้วเสร็จมาเริ่มต้นก่อพระเจดีย์ทรายโดยมีพระบุญมากแล้วก็ผู้มาปฏิบัติธรรมมาช่วยอีก 2-3 คนเริ่มก่อตั้งแต่บ่ายโมงเสร็จๆมาเสร็จเอาบ่าย 3 โมงเย็นจากนั้นคุณธวัฒน์ก็นิมนต์พระป๊อกมาทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่พันตรีสุพลนอกจากจะอุทิศส่วนกุศลให้ผู้พันแล้วป้าริงก็ยังสั่งมาอีกว่าให้อุทิศส่วนกุศลให้พรายดำทั้ง4ซึ่งเป็นเจ้ากรรมในเวรของผู้พันสุพลด้วยขณะที่คุณธวัฒน์จุดธูปเทียนเพื่อบอกกล่าวผู้พันให้มารับก็ได้กลิ่นศพโชยเข้าจมูกเต็มๆทำให้แน่ใจว่าวิญญาณผู้พันต้องมาแน่เย็นวันนั้นหลังจากพระเนนอุบาสกอุบาสิกาและผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันทำวัดสวดมนต์เย็นที่ศาลาเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับกุฏิบนศาลาก็มีแต่คุณธวัฒน์พันตำรวจตรีวีรพลมีครูโสภิตครูราตรีซึ่งเป็นภริยาครูโสภิตนั่งทำสมาธิอยู่บนศาลาครูทั้งสองสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดธรรมขันธ์ทั้งคู่ท่านทั้งสองมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าโพนิมิตเกือบทุกคืนเช้าก็จะไปสอนเด็กนักเรียนเย็นก็กลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดต่อนั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงก็ออกจากสมาธิท่านใดนั้นวิญญาณของพันตรีสุพลก็มาเข้าสิงครูราตรีขณะที่วิญญาณเริ่มทับร่างครูราตรียังมีสติอยู่บ้างรีบบอกให้ครูโสภิตสามีไปตามหลวงพ่อสมควรเจ้าอาวาสมาช่วยโดยด่วนเวลานั้นเป็นเวลามืดค่ำแล้วคุณธวัฒน์และคุณโสภิตครูโสภิตเนี่ยก็รู้สึกเกรงใจหลวงพ่อสมควรไม่กล้าไปรบกวนท่าน ก็ตัดสินใจไปหาคุณป้าริงพบป้าริงอยู่ที่กุฏิป้าฟอนโยมแม่เจ้าอาวาสยังไม่ทันรายงานบอกเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นป้าริงก็พูดออกมาก่อนบอกว่าวิญญาณผู้พันสุพลมาลงใช่ไหมล่ะเขาขอองค์ศิวเทพมาลงผ่านครูราตรีรีบไปนิมนต์หลวงพ่อสมควรมาเร็วๆเถอะคุณธวัชเองก็รู้สึกแปลกใจว่าป้าริงรู้ได้ยังไงเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้เรื่องเลยแล้วคุณธวัชกับครูโสภิตก็รีบไปนิมนต์หลวงพ่อสมควรไปที่ศาลาหลวงพ่อสมควรก็รีบไปพร้อมกันนั้นคุณป้าริงก็ไปที่ศาลาด้วยเวลานั้นครูราตรีถูกวิญญาณผู้พันสุพลลงเต็มร่างแล้วกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นพูดพร่ำตลอดเวลาว่าหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยครับนอกจากจะร้องไห้ให้หลวงพ่อสมควรช่วยยังโอดครวญว่าเจ็บปวดไปทั้งตัวตลอดเวลาป้าริงบอกว่าที่เกิดความเจ็บปวดเนื้อตัวเนื่องจากเจ้ากรรมในเวรมัดเอาไว้แล้วป้าริงก็ท่องพระพุทธมนต์เป่าลงไปที่ร่างของครูราตรีซึ่งวิญญาณผู้พันสิงอยู่เวลานั้นหลังจากป้าริงเป่าให้วิญญาณก็บอกว่าความเจ็บปวดผ่อนคลายลงมากข่าวที่วิญญาณผู้พันสุพลมาสิงร่างครูราตรีกระจายไปทั่ววัดพระเนนประมาณ15รูปอุบาสกอุบาสิกา10กว่าคนก็มาที่ศาลาเพื่อดูเหตุการณ์ด้วยเวลาเดียวกันนั้นภรรยาของพันตรีสุพลคือคุณมยุรีบังเอิญมาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดป่าโพนิมิตเป็นวันแรกโดยตั้งใจจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด9วันเมื่อทราบว่าวิญญาณสามีมาลงผ่านร่างครูราตรีก็รีบมาหาคุณมยุรีขึ้นมาบนศาลามานั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้าร่างครูราตรีแล้วก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาวิญญาณผู้พันสุพลในร่างครูราตรีก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่หยุดเหมือนกันพร้อมกับพนมมือไว้ตลอดเวลาวิญญาณก็บอกว่าทุกคนไม่ต้องกลัวผมทำอะไรใครไม่ได้หรอกหลวงพ่อสมควรคงจะเห็นว่าการที่วิญญาณมาลงผ่านร่างครูราตรีจะเป็นที่เอิกกระเริกท่านก็เลยบอกกับวิญญาณให้ไปที่กุฏิของท่านดีกว่าแต่วิญญาณบอกว่าผมไปไหนไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อผมขออนุญาตจากเบื้องบนลงมาได้แค่ตรงนี้เท่านั้นแหละที่กุฏิหลวงพ่อผมเข้าไม่ได้ครับมันร้อนทนไม่ไหวคุณธวัชผู้เล่าเรื่องนี้เวลานั้นนั่งอยู่ห่างจากครูราตรีแค่ฟุตฝ่าตอนแรกก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่เมื่อเห็นคุณมยุรีภรรยาผู้พันสุพลร้องไห้อย่างน่าสงสารและวิญญาณผู้พันก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาคุณธวัชก็เลยหายกลัวเหลืออยู่แต่ความสงสารจับจิตจับใจคุณธวัชถามวิญญาณว่าเมื่อตอนบ่ายได้ก่อพระเจดีย์ทรายให้เนี่ยผู้พันไปที่บริเวณก่อพระเจดีย์หรือเปล่าวิญญาณก็บอกว่าไปถามต่อไปอีกว่าได้รับอานิสงส์แล้วหรือยังวิญญาณตอบผ่านร่างครูราตรีบอกว่าไม่ได้รับเลยครับเพราะเจ้ากรรมในเวรเขาเอาหมดป้าริงซึ่งนั่งอยู่ใกล้ก็พูดขึ้นบอกว่าผู้พันนะเขามีเจ้ากรรมในเวรเยอะเคยฆ่าเขาไว้แต่ชาติปางก่อนเขาถึงตามมาจองเวรถึง10ชาติแล้วแล้วตลอด10ชาติผู้พันก็ต้องตายในลักษณะอย่างนี้แม้จะเกิดใหม่ในชาติหน้าเจ้ากรรมในเวรก็ไม่ยอมเลิกราต้องตามไปเอาชีวิตอีกป้าริงก็ยังพูดต่อไปอีกว่าขณะเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งลงคลองเนี่ยเจ้ากรรมในเวรหรือว่าพรายดำทั้ง4ตนเนี่ยโดดเข้าไปกระชากวิญญาณผู้พันพร้อมกันผู้พันเนี่ยตายก่อนที่รถจะมุดลงใต้น้ำด้วยซ้ำเรื่องนี้คุณมยุรีซึ่งเป็นภรรยาผู้พันสุพลก็เล่าให้ฟังว่าในการชันสูตรศพพบว่าในปอดไม่มีน้ำแสดงว่าผู้พันสุพลเสียชีวิตก่อนที่จะจมน้ำเสร็จแล้ววิญญาณผู้พันสุพลในร่างครูราตรีก็พูดบอกว่าหิวเหลือเกินนะครับตั้งแต่ตายยังไม่ได้กินอะไรเลยหลวงพ่อสมควรก็สั่งคนไปชงกาแฟมาเมื่อนำกาแฟมาให้วิญญาณก็บอกว่ากินไม่ได้แล้วก็วิญญาณยังบอกอีกว่าบุญกุศลที่ทำไปให้นับแต่วันตายเนี่ยไม่เคยได้เลยเพราะเจ้ากรรมในเวรแย่งไปหมดวันพรุ่งนี้จึงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและได้กินอะไรบ้างก็เพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10เวลานั้นในค่ำคืนที่วิญญาณของพันตรีสุพลมาลงผ่านร่างครูราตรีเนี่ยมีพระเนนแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเป็นประจักษ์พยานจำนวนมากแต่ละท่านก็มีความตื่นกลัวไม่น้อยเนื่องจากวัดป่าโพนิมิตอยู่กลางป่าไผ่เงียบสงัดเสียงพูดและเสียงร่ำไห้ของวิญญาณจึงดังได้ยินไปไกลครับท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบุคคลจริงนะครับเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นเครื่องที่ยืนยันว่าการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้มีจริงเวรกรรมมีจริงครับ ขอให้ดวงวิญญาณของผู้พันสุพลจงไปสู่สุคติสู่ภพภูมิที่ดีบุญบารมีอะไรที่มีมาทั้งหลายก็ขอจงได้ช่วยเหลือผู้พันนะครับให้ได้มีโอกาสได้ไปพบภูมิแห่งความสุขถึงไปเกิดใหม่ก็ให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีครับนั่นคือเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับ